بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان Uzvišen nek je onaj koji objavljuje svome robu Furkan, da bi svjetovima bio opomena. Onaj kom je pripada vlast nebesa i zemlje i koji nije uzeo dijete i koji nema sudruga u vlasti. I sve je on stvorio i odredbom odredio. I uzimaju pored njega druga božanstva. Koja ne mogu stvoriti ništa, a i sama su stvorena. I sebi ne mogu nanijeti ni štetu, niti korist priskrbiti kakvu. Niti su u stanju usmrtiti, život podariti, niti iznova proživiti. A oni koji ne vjeruju vele, ovo nije drugo do laž koju on izmišlja. A u tome i drugi ljudi pomažu ga. Takvi su s nasiljem i potvorom došli. I oni govore, to su naroda prijašnjih priče, traži da mu ih prepisuju. I da mu ih jutrom i večerom čitaju. Ti reci, objavljuje Kur'an onaj koji tajnu nebesa i zemlje zna. On doista prašta i samilostan je. I govore, šta je ovom poslaniku? Jede hranu i hoda po trgovima. Zašto mu kakav melek poslan nije? Pa da s njim opominje. ili da mu se spusti kakva riznica, ili da bašću kakvu ima iz koje je bio. I nevjernici još vele, ne slijedite vi drugoga doli opčinjena čovjeka. Pogledaj kako o tebi oni primjere iznose, pa potom lutaju i pravi put naći ne mogu. Uzvišen neke onaj koji ako hoće tebi i bolje podariće rajske bašće kroz koje teku rijeke, a dat će ti i dvorce. I oni još i čas proživljenja smatraju lažnim. A onima koji lažnim smatraju čas proživljenja, pripravili smo vatru s plamtjelu. Kad im ona bude na vidiku s mjesta dalekoga, čut će kako gnjevna bukti i bijesna huči. A kad u nju ubačeni budu, u tijesno mjesto, pritješnjeni jedni uz druge, prizivat će propast tamo. Danas ne prizivajte propast jednu. Prizivajte propasti mnoge. Ti reci, da li je bolje to ili džennet vječnosti koji je obećan bogobojaznima? On će im nagrada i stanište biti. U njemu će šta zažele vječno imati. To je gospodar tvoj obećao da s pravom traži od njega. A na dan kad ih on sakupi, i sve one kojima su, a ne Allahu, robovali, i upita, da li ste vi na stramputicu ove moje robove zaveli? ili su oni sami s puta zalutali? Slavljen neka si, odgovorit će oni. Nama i ne dolikuje da osim tebe uzimamo zaštitnike. Nego si ti njima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da se tebe sjećaju. I propali narod bijahu. I oni će poricati sve što vi budete govorili. A vi patnju nećete moći otkloniti, ni pomoć sebi priskrbiti. A onima koji od vas nevjernici budu, dat ćemo da iskuse patnju veliku. A prije tebe nismo mi ni jednog poslanika poslali, a da oni nisu hranu jeli i po trgovima hodili. I vas smo jedne drugima iskušenjem učinili, pa se strpite. A gospodar tvoj zbilja vidi sve. A oni koji se ne nadaju da će nas susresti vele: zašto nam nisu meleki poslani? Ili zašto gospodara našeg ne vidimo mi? Oni su zbilja u dušama svojim oholi i granicu su veliku u nepravičnosti prešli. I onoga dana kad ugledaju meleke, tog dana zločincima radosti nije. Samo govorit će: sačuvaj čuvanjem svojim, Bože. I pristupit ćemo djelima koja su činili, i u pepeo koji se vihori pretvoriti. A stanovnici dženneta Toga će dana najboljeg prebivališta i najljepšeg odmorišta biti. A na dan kad se nebo rascijepi maglinom jednom, i melek ispuste doista, tog dana svemilosnom će pripadati vlast istinska. Taj će dan za nevjernike biti težak. Na dan kad nevjernik bude ruke svoje grizao, govoreći, kamo sreće da sam se sa poslanikom puta prihvatio. Kamo sreće, jedan ti sam, da toga i toga nisam uzeo za prijatelja. On je mene od opomene odvratio, nakon što mi je ona bila stigla. A šeitan čovjeka tek u propasti ostavlja. A poslanik bi govorio, o moj gospodaru, narod moj ostavlja Kur'an ovaj. A tako smo mi svakom vjerovjesniku neprijatelja između zločinaca dali. A dosta je tebi gospodar tvoj kao uputitelj i pomagač. Oni koji ne vjeruju govore, zašto mu Kur'an nije odjednom cijeli objavljen? A tako se objavljuje da bismo njime učvrstili tvoje srce. I mi ga tako polahko dostavljamo. I nijedan primjer ti oni neće donijeti, a da ti mi s istinom nećemo doći i objašnjenjem najljepšim. A oni koji budu skupljeni u džehennem, lica okrenutih nadolje, takvi će najgore mjesto imati i na najzabludnijem putu biti. وَلَقَدْ I mi smo Musa u knjigu dali i brata mu Haruna, pomagača mu činili. Pa rekli, idite vas dvojica narodu koji poriče znake naše. Pa smo narod taj sasvim uništili. A i narod Nuhov smo potopili. Jer su poslanike lažnim smatrali. I ljudima ih znakom jednim učinili. A nevjernicima smo mi patnju bolnu pripravili. I Adu i Semudu i stanovnicima Resa. I mnogim pokoljenjima između njih. I svima smo mi primjere navodili. I sve sasvim uništili. A i ovi prolaze pored grada na koji je zla kiša sručena bila. Pa zar ga ne vide? Ali oni se opet ne nadaju proživljenju. A kad te vide, samo ti se rugaju. Da li je to taj koga je kao poslanika poslao Allah? Gotovo da bi nas odvratio od božanstava naših. Da nismo mi uz njih strpljivi ostali. A saznat će zbilja oni kad patnju vide ko s puta pravoga zalutao je više. Da li si vidio onoga ko strast je svoju uzeo za Boga svoga? Zar da takvome ti budeš zaštitnik? Zar misliš da zbilja njih većina čuje ili umuje? Oni su kao stoka. Čak su skrenuli i dalje s puta pravoga. Vidi kako gospodar tvoj sjenu rasprostire. A da hoće nepokretnom učini obje. I vidiš još kako smo njoj sunce vodičem učinili. A potom je mi lagano privlačimo k sebi. I on je taj koji vam je nu i san smirajem učinio i dan vam da se širite dao. I on je taj koji šalje vjetrove kao blagovijest pred svojom milošću. I s neba mi ispuštamo vodu čistu. Da bismo njome oživili krajolik zamrli i njome napojili stoku i ljude mnoge koje smo stvorili. A kišu mi raspodjeljujemo među njih, da bi se oni opomenuli. Ali većina ljudi poriče blagodati. A da hoćemo mi, u svaki grad opominjatelja bismo poslali. Ti nevjernike ne slijedi. I Kur'anom se protiv njih borbom velikom bori. A on je taj koji je rastavio mora dva. Ovo pitko i slatko, a ovo slano i gorko. I među njima pregradu je i granicu zaštitnu dao. I on je taj koji je od vode čovjeka stvorio. I potomstvo mu po krvi i po tazbini dao. Gospodar tvoj svemoćan je. وَيَعْبُدُونَ مِنْ i oni pored Allaha robuju onima koji im ne mogu od koristi biti, niti štetu nanijeti. Nevjernik je protiv gospodara svoga pomagač šejtana. A tebe smo mi samo donositeljem vijesti radosnih i opominjateljem poslali. Ti reci, za ovo ja ne tražim od vas nikakvu nagradu. Samo da se onaj ko hoće prihvati puta svome gospodaru. I osloni se na živoga koji ne umire i veličaj ga zahvaljujući mu. A dosta je da zna za grijehe svojih robova. Onaj koji je nebesa i zemlju i ono što između njih je za 6 dana stvorio, a potom prijestolje zaposjeo. On je svemilosni, o njemu i taj upućeni. A kad im se kaže, ničice svemilosnom padnite, oni pitaju, a ko je svemilosni? Zar da padamo ničice jer nam ti naređuješ? I to im zastranjenje povećava. Uzvišen nek je onaj koji je na nebu sazvježdja sazdao i na njima svjetiljku i mjesec sjajni stvorio. I on je taj koji je učinio da noć i dan jedno iza drugog slijede za one koji hoće da se opomenu i koji hoće zahvalni da budu. A robovi svemilosnog su oni koji tiho hode po zemlji. I kad neznalice govore s njima, oni im kažu samo mir vama. I oni koji bdiju radi gospodara svoga, ničice padajući i stojeći, i koji vele, gospodaru naš, kod nas ti patnju džehennema odagnaj. Patnja džehennema je zbilja neminovna. On je zlo boravište i stanište. I oni koji kad dijeli ne pretjeruju niti škrtari, već između toga dvoga postupe. I oni koji ne zazivaju pored Allaha nikakvog boga drugoga. Niti ubijaju ikoga koga je Allah zabranio da se ubija, osim kad traži pravda, i koji blud ne čine. A ko to radi, kaznu susrešće. Na danu sudnjem patnja mu udvostručena biće. Na njemu vječno poniženo ostaće. Osim onih koji se pokaju i uzveruju i rade dobro, takvima će Allah zla djela njihova u dobra djela promijeniti. A Allah grijehe prašta i samilostan je. Ako se pokaje i uzradi dobra djela, taj se Allahu zbilja iskreno vratio. I oni koji lažno ne svjedoče i koji kad prolaze pored onog što se njih ne tiče, dostojanstveno prolaze. I koji kad budu opomenuti znacima gospodara svoga, na njih ni gluhi, ni slijepi ne ostaju. I koji govore: o naš gospodaru, u ženama našim i potomstvu našim ti nam radost podari. I nas pored godnicima za bogobojazne ti učini. takvi će biti rajskim sobama nagrađeni za ono što su trpjeli. U njima će biti s pozdravom i selamom susretani. I vječno će u njima biti. O divna li staništa i boravišta. Ti reci, za moga gospodara, beznačajni ste vi, ako nema molbi vaših, a već ste porekli, i kazna će vam neodložna biti.